Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinize mağfiret etsin. Hepimizi razı olduğu cennetine koysun, amin. Cemalini göstersin. Amin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri hayır ehli kılsın ve bizden gelen nesli de hayırda öncü kılsın. Kardeşlerim, sizlere birkaç ders sürecek. Küfür önderleri başlığı adı altında birkaç ders yapmayı uygun gördüm. Yaşadığımız ortamlarda insanların yaşadıkları ortama göre düşünce tarzları, yaşantıları, geleceğe bakışları şekillenip herkesi deste deste belli bir yerlere oturtmaya çalışan sistemler mevcut. Vahyin ilk geldiği zamanlara baktığımızda bu tiplemelerin hemen hemen hepsi zaten vardı. İnsanlar başı boştu. Yeryüzünde fitne hakimdi. Fitne deyince Kur'an tabirinde bu şirk bazındadır. Yani Allah Azze ve Celle'ye gerek isim gerek sıfatlarında eş koşmayla gündeme gelmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an tarihine baktığımızda Nuh Aleyhisselam'dan ta Aleyhisselatü Vesselam'a kadar göndermiş olduğu peygamberlerle Rahman'ın dostların öncülerinin peygamber olduğunu, onlara tabi olan insanların mümin İslam olduğunu ve cennete gireceklerini, küfrün önderlerinin ise şeytan ve avanelerinin olduğunu, onların hiçbir vahyinin, dayanağının, sözlerinin olmadığını, hep teşvişli, tereddütlü, inkara götüren, korkuya, baskıya, birçok şeye dayanan bir otoritenin olduğu anlatılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zamana da baktığımızda yine aynıdır. Şirk hakimdir. Ortada kargaşa vardır, fitne vardır. Ve hatta Aleyhisselatü Vesselam amcası kendisine kol kanat gelen Ebu Talip vefat ederken Mekke'nin önde gelen müşrikleri, onlara göre uluları Ebu Talip'in yanına toplanıp şu yeğenini çağırsan da aramızda bir sulh yapsan, işte sen gidiyorsun. Anlaşacağımız, konuşacağımız biri yok. Bari bizim aramızı bulsan da biz de ona göre bir yol tayin etsek dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam'ı çağıran Ebu Talip, işte kavminin uluları burada, onları bir dinle dediğinde onlar birçok tekliflerde bulunurlar. Kimi kral istiyorsan seni kral yapalım, zenginlik istiyorsan seni zengin yapalım, kızlarımızdan en güzellerini istiyorsan sana onları verelim. Yeter ki sen bizim ilahlarımıza dil uzatma. Aleyhisselatü Vesselam onlara sakin sakin şu cevabı vermiştir. Ben sizden çok şey istemiyorum. Ben sizden bir şey istiyorum. O zaman müşriklerin başı olan Ebu Sufyan, ve bundan kolay ne var? İste, hemen yerine getirelim diye kendisine tepki verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kelime kullanmıştır. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Oradakiler aslandan kaçan yaban eşekleri gibi orayı terk etmişler ve ilahları birleyeceğiz ha, Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubel'i, öyle mi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin namazım. Ve oradan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı yüzüstü bırakarak ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Kardeşlerim, her zaman küfrün önderleri olmuştur. Küfrün önderlerinin Kur'an tabiriyle verilen isimleri olmuştur. Ve bunların bir kişilikleri vardır. Bu kişilikleri, yönetim şekilleri, insanları baskı altında tutmaları, otoriteleri, kullandığı araçlar, kalkındırdığı sınıflar ve bununla sistemi ayakta tuttukları vardır. Buna Kur'an tarihinde genelde Firavun adı verilir. Küfrün önderlerine. Bu özel bir isim değildir. Firavun diliyle veya hal diliyle ilahlık iddiasına kalkışan her tağuta verilen bir ünvandır. Her ne kadar kıssa Musa aleyhisselamla, yani Mısır'da Firavun'la Musa aleyhisselam arasında kıssa geçse de, bu ilahlık iddia eden, tağut olan, despot olan, kendini en tepede gören, zalim, kibirli, despot olan her yöneticiye verilen isimdir. Firavun ismi. Yani bu bir ünvandır. Hani işte birine ne diyorsun? Tembel. Tembel deyince ne anlıyor? O insan uyuşuktur, çalışmaz, etmez. Bu bunun nedir? Ünvandır. Bunun gibi. Veyahut müsriftir. O adam eline gelen ne yapar? Alır satar. Bu da ilahlık iddia eden despot, zalim insanlara verilen bir isimdir. Firavun Mısır'ı ele geçirip İran'a katmasından önce Mısır'da hüküm süren hükümdarlara verilen bir ünvandı. Keyhüsrev diye. Ama Mısır hükümdarı yerine geçen şahsiyet kendisi hem gücen, hem toprak gücüyle, hem ordu gücüyle o kadar güçlenmiştir ki her tarafa korku salmış, birçok yeri talan etmesi hasebiyle en son kendisini ne yapmıştır? İlah ilan etmiş ve ondan sonra Firavun ismini ne yapmışlardır? Almışlardır. Yani ilahlık iddiasına da girdiklerinde bu ismi almışlardır. Ve artık Mısır hükümdarlarına o özel isim kullanılmaktan vazgeçmiştir. Şimdi sohbete konu olan ayeti kerimeyi sonuna kadar okumak istiyorum. Naziat suresi 17'den 26'ya kadar. Mevzu anlaşılması için ayetlerin bilinmesi gerekir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Firavun'a git çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyle. Gönlün arınmaya müsait mi? Seni Rabbına onu bilmeye ileteyim de ondan korkasın. Musa gitti, Allah'ın emrini Firavun'a duyurdu. Ona büyük mucizeyi, asasının ejderha oluşu mucizesini gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı, karşı geldi, sırt döndü, koşmaya başladı. Musa'nın getirdiklerini iptal etmek için bütün gücüyle çalışmaya koyuldu. Adamlarını topladı, onlara bağırdı. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu sonrakilere ve öncekilere ibret olacak biçimde ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkacak kimse için büyük ibretler vardır. Evet. Kur'an'ın birçok yerinde bu kıssa geçmektedir. Musa ve Harun aleyhisselam Firavun'a gitmiştir. Davetlerini yapmıştır. Onu Hakk'a ne yapmıştır? Davet etmişlerdir. Ama maalesef kendisi Hakk'a ne yapmamış? Boyun eğmemiştir. Kendisine gel alemlerin Rabbine iman et dendiğinde Firavun bulunduğu ortamdan, güçten, saltanattan o kadar emin olmuştur ki aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Musa ve Harun aleyhisselama şu ifadeyi kullanmıştır Kur'an tabiriyle. Alemlerin Rabbi da kimmiş ey Musa? Kafayı kime vuruyor? Direkt alemlerin yaratıcısına. Yani gelen ne Musa aleyhisselamı rakip görüyor, ne de onun veziri yardımcısı mahiyetinde Harun aleyhisselamı hiç muhatap bile ne yapmamıştır? Almamıştır. Yani Bakara suresinin girişinde de geldiği gibi kafirleri, münafıkları Allah Azze ve Celle bize tanıtırken onlara, ki umumen buraya da girdiği için bu tabire giriyorum, gelin yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiğinde onlar ne diyorlar? Asıl bozguncu sizsiniz. Yani Firavun o kadar kendinden emin ki kendini en son ne yapıyor? İlah, yani insanların ilahı durumunda görerek o güçle insanları despotluğuyla, zalimliğiyle ne yapıyor? Ezmeye çalışıyor ve o zaman insanları boyunduruk altında tutmasına yardımcı unsurlar vardı. Musa Aleyhisselam'ın karşısına Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o mucizenin karşısına neyi çıkardılar? Asayı bırakıp ejderha olduğunda Firavun da ne yaptı? Hemen büyücüleri topladı, sihirbazlarını topladı. Çünkü halkı onların yaptığı sihirle gözlerini ne yapıyordu? Boyuyordu. Bugün de birinin yaptığı veya birinin ettiği korku olsun, sevgi olsun, yaptığı bir şey olsun veyahut herhangi bir tıs dese neyle insanlara duyurup sihirbazlık yapıyorlar, gözlerini boyuyorlar? Medya. Evet. Televizyon, internet, medya dediğimiz ortam bugün Firavun'un sihirbazı konumundadır. Bugün tutun devamlı 24 saat şarkı, türkü dinleyen bir insana bir Kur'an dinletin. Anında değiştiğini, şeklinin, ruhaniyetinin değiştiğini görürsünüz. Yani ne kadar sihir yaparlarsa yapsınlar, haktan gelen bir güzel söz, cümle onların o şeyini ne yapıyor? Eritiyor. Ama ayeti kerimede de geldiği gibi onları seslerinden, atlılarından, yayalarından, yani titret, korkut, yani seslerini ne yap? Bastır diyor. Bakın onlara hep bir kalabalık, hep bir kargaşa, hep bir gürültü görürsünüz. Ama İslam'a bakın, 1000 tane, belki 1 milyon insanı, Müslüman olanı bir araya koyun, ne yapar? Mesela bir namazı düşünün. Bir cuma, bir bayram namazında kimin sesi gelir? Allahu Ekber. Bir tek ses duyulur. Başka bir ses var mıdır? Ama o kadar insanı bir araya koyun. Kimse kimseyi, yani Müslüman olmayan insanları bir araya koyun. Hep gürültüden başka bir şeyleri nedir? Yoktur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki bu da onların nedir? Ünvanıdır. Aynen bizim Türk hükümdarlarına eskiden ne diyorlardı? Hakan. İşte Bizanslılar Kaiser. İşte İranlılar ne diyordu? Kisra. İşte Mısırlılar da artık ne demeye başladılar? Firavun dediler. Ama bu İslam'a Firavun kelimesi sadece artık Mısırlıların krallarına verilen bir isim olarak ne yapmadı? Girmedi. Bu İslam'a artık bir kavram olarak girmiştir. Yani Firavun dedi mi artık onlara has değil. Hakan bize has. Kayser onlara has. Kisra onlara has. Hani hadis-i şerifte diyor ya, Kayser'in beyaz altınları, Kisra'nın sarı altınları sana verilecek diyor ya. Burada onlar işaret ediliyor. Ama Firavun dedi mi artık Mısır ortadan ne yapmıştır? Kalkmıştır. Artık bu kelime İslam'ın bir kelimesidir. Ve bu kelimeye ilk manada yüklenen kibir ve gururdur. Yani bir bu kelime, Firavun kelimesi geçti mi kibir ve gururun abidesi manasında, yani bu kibirli, gururlu, despot, zalim manasına kullanılmıştır. Evet. Ve zulüm yapan kişinin adı bu firavunlaştı manasına kullanılmıştır. Evet, firavun kelimesi sapma, saptırma, bozulma, başkalarını bozma, zarara girme, zarara uğratma anlamlarında da İslam'da kavramlarda yaygın olarak kullanılmış bir kelimedir kardeşlerim. Buna göre, yani şu tanıma göre her zalim, sapkın ve mütekebbir kişi firavundur. Allah'a isyan etmiştir ve firavun sıfatını ne yapmıştır? Almıştır. Kur'an bu kıssa ile Müslümanların imanını güçlendirme, İslam'ı tebliğe karşı çıkan insanları uyarma gibi amaçlarının yanı sıra İslam dışı toplumsal yapılanmaların yönetim biçimlerinin eş değişle firavunu toplumların değişmeyen özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Yani bu Kur'an'da bu firavundan Musa Aleyhisselam'ın kıssası boşuna verilmemiştir. Bu kıssa bize nedir? Çok önemli örneklerden bir tanesidir. Bu nedenle özü bakımından önemli bir mesele ve İslam dışı toplum ve yönetim biçimleri tarihin hangi döneminde bulunursa bulunsun, hangi adlandırılırsa adlandırılsın, firavuna ve onun temsil ettiği sisteme, bu sistemle şekillendirilen topluma özgü inanç ve düşünceleri özelliklerini ne yapar? Yansıtır. Bu nedenle özü bakımından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında yer alan kişilerle kökten değişmeyi amaçladığı toplumsal yapı, Musa Aleyhisselam'ın döneminin Mısır'ından pek farklı olmadığı gibi aynen günümüzde yaşanan dünyanın herhangi bir yerinde varlığını sürdüren İslam dışı toplumsal ve siyasal sisteminde bu sistemlerden hiçbir farkı yoktur kardeşlerim. Kur'an bize firavun kıssası ile firavunu toplumların temel özelliklerini belirleme imkanı verir. Eğer vahye sarılırsak. Buna göre bu tür toplumların en temel özelliği Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini reddetmeleridir. Bugün dikkat ederseniz haricilerin nema bulmaları, çoğalmaları, getirilen ayetleri veya söylemleri insanlar tarafından değer bulmalarının bir sebebi vardır. Kur'an'da o kadar ayet varken bir tane ayete yapışır ve insanların hepsine bir şey oldum bunu söylerler. Neydi bu ayet? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Ama Allah'a hamdolsun Rabbim bir tek bu muhteviyatta bir ayet indirmemiş. İndirilenden hükmetmeyen fasıklardır. İndirilenden hükmetmeyen zalimlerdir. İndirilenden hükmetmeyenler kafirlerdir. Yani bu da ehli sünnetin nedir? İtikadıdır. Demek ki indirilen bir şeyin tersine yaptığında bir şey fısk, bir tersine bir şey yaptığında zulüm, tersine bir şey yaptığında insanı ne yapıyor? Kafir ya da müşrik kılabiliyor ki bunu da Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeleri anlatan en güzel rivayetlerden zulüm üçtür hadisini anlayacak olursanız Allah'a karşı işlenen, kullara karşı işlenen, nefse dönük işlenen suçlardan bahsediyor. Allah'a karşı işlenen şirktir. Allah onu affetmez. Kullara karşı işlenen kul hakkıdır. Müflis rivayetini getiriyor. Kişinin kendi nefsine yaptığına da ne diyor? Bu da Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Ama bizim konumuzdan alakalı meselede firavunu sistemler Allah'ın hakimiyetini ne yapmışlardır? Yani birinci özellikleri biz ilah biziz. İlah bizsek o zaman toplumda da idare bizde, güç bizde, yeryüzünde bizden başka kimseye itaat edilemez. Bizden başka kimse kanun koyamaz. Bizden başka kimse güç ifade edemez. Allah'ın hakimiyetini ve ilahi kanunları reddeden toplumlar bu yetkiyi ister Firavun örneğindeki gibi tek kişiye, isterse belli bir topluluğa, belli bir sınıfa, belli bir partiye tanışsın, sonuç değişmez. Sistemin adı budur. Firavun'un içinden akan ırmaklara varıncaya kadar bütün Mısır mülkünün kendisine ait olduğu yolunda sözleri Firavunlu toplumların başka bir özelliğini daha gösterir. Biliyorsunuz her namazdan sonra bize bir cennet hazinesi verilmiştir. Lehül mülkü ve lehül hamd. Mal da mülk de kimindir? Ama Firavuni sistemler ne der? Her şey benim. Güç benim. Firavun'un o kadar malı mülkü olduğu halde Allah'a karşı ibadeti, Allah'a karşı kulluğu, ona boyun eğmesinin artması gerekmez miydi? Ama buna rağmen Allah'ın verdiği güçle, Allah'ın giyerdiği malla, otoriteyle ne yapmıştır? Baş kaldırmıştır. Bu tür toplumlarda mülk Allah'ın değil, hakim gücün sayılır. Ve hakim güç mülk üzerinde bir azınlık servet içinde yüzerken büyük halk çoğunluğu açlık, sefalet içinde kıvranır. Firavun'un böylesine mutlak bir hakimiyet ve malikiyeti yalnız başına sürdürmesi mümkün değildir bu sistemlerin. Bu nedenle Kur'an Firavun'la birlikte Mele adını verdiğimiz işbirlikçilerine de dikkat çeker. Bugünkü karşılıkları yönetici, bürokrat, halkı etkileme, yönlendirme imkanına sahip aydın, sanatçı, din adamı ve benzeri kişilerden oluşan topluluklardır bunlar. Bunlar Firavun'un, Firavun'u düzenlerin kendilerine sağladığı çıkarlar karşılığında onun hakimiyetinin sürmesine yardım ederler. Bu da Firavun toplumların başlıca bir özelliğidir. Çünkü bu sistem ayakta kalacaksa onu bir rayına oturtma, onu övme, yeni gelen nesillerin beynine onu ne yapma, zerk etme gerekir. Bugün Hindistan'da bir erkek istediği kızı alamaz, biliyor musunuz? Gerçi Türkiye'de de alamaz. Dün arkadaşım bir tanesi diyor ki, hocam diyor benim kıza falan talip, hani Türkiye'de işte sağ sol şu bu falan ayrım olur ya, ne diyorsun, vereyim mi? Vallahi sen bilirsin. Senden onun arasında bir fark var mı? Namaz kılar mısın? Yok. O kılar mı? Yok. Şunu yapar mısın? Yok. Bunu yapar mı? O zaman yani ona şunu bunu demene bir gerek yok. Al birini, vur ötekini. Bakın Mısır, Hindistan'da durum biraz farklı. Orada ne var? Kast. Sistem, kast sistemi var. Birinci sınıf insanlar, ikinci sınıf insanlar, üçüncü sınıf insanlar, dördüncü sınıf, altı sınıf insan var. Asla bir sınıf bir sınıftan kız alamaz. Evlenemez. Mümkün değil. O onun dengi nedir? Değildir. Bu kadar zekiler ama giderler ineğe taparlar. O da ayrı bir olay. Hatta Müslümanlar kurbanlara koyun bulamayıp inek kestiler. Vay ilahımızı kestiler diye saldırırlar. Müslümanları öldürürler. Bu da ayrı bir olay. Şimdi böyle bir sistemde, yani Firavuni sistemin yerleşebilmesi için, yani anlatmak istediğim öz cümle şu, halkın bölünmesi gerekiyor bu sistemin ayakta kalması için. Bir olun, bölünmeyin, ayrılmayın, parçalanmayın, sonra gücünüz kırılır diyor ayette. Niye diyor? Bakın 12 bin kişilik Müslüman azlıktan dolayı kafirlere karşı ne yapmaz? Yenilmez diyor. Hadis-i şerif bu. 12 bin Müslüman bir araya gelip cihada çıksa asla yenilmez diyor. Dünya karşısına gelse. bizi yenen bu parçalanmalardır, bölünmelerdir, gücümüzü kırmalardır. İşte bu yüzden Firavun'un sistemlerde de ne vardır? Bölünme vardır. Ve aynen bugün Hindistan'da hem ineğe taparlar hem de şu yazılımlar, Windows'tu, şuydu, buydu, bulan, geliştiren, en güçlü olan toplum hangisi biliyor musunuz? Yani bu kadar kafası çalışan insanların nasıl bir ineğe tapıyordu ben çözmüş değilim. Yani siz çözdüyseniz bana da haber verin. Demek ki düşünmekten aciz insanlar. Demek ki kardeşlerim, birlik, beraberlik içinde olmayacak ki bunlar da sistemlerini ne yapacaklar? Hani şimdi insan bazen rahat da konuşamıyor. Bulunduğun yerin geçmişine şöyle biraz gideceksin. Baskıcı, despot, mesela tek hakimli dönemlere falan gittiğinde yapmadıkları, etmedikleri zulüm ne yapmamış? Kalmamış. İnsanları ne yapmışlar? Tıstırmışlar. Yani bir Allah'ın kitabını okumaya İnsanları suç görmüşler, hapislere doldurmuşlar, ezan okumaya çıkan insanı dahi öldürmüşler. Düşünün yani bunu bu toplumdaki insanlar ne adına yapmışlar? Şöyle bir düşünün. Hindistan'da İngilizler ezan okumaya çıkan insanları ne yapmışlar? Tek tek vurmuşlar. İnsanlar sıraya girmişler ezan okuma. Bakmışlar ki bunlar şey yok, ucu bucağı yok. Öldürmeyi ne yapmışlar? Bırakmışlar. Demişler ki biz bundan uğraşmayalım. Bunlara baskı yaptıkça bunlar dinlerine sarılıyor. Biz bunların dinini bozalım. Ve ortada bir şey kalmamış. Daha sonra tutmuşlar Müslümanlara yalan, yanlış, bozuk Kur'an dağıtmışlar. Başarılı olamamışlar. Neden? Hafızlık. Bütün hafızlar tek tek hataları bulmuşlar. Çıkarmışlar ve bunda da ne yapamışlar? Başarılı olamamışlar. Çünkü bu zikri kim indirdi? Allah. Kim koruyacak? İstediklerini yapsınlar. Bozamıyorlar. Öyleyse diyorlar ki biz bu asıllardan bunları uzaklaştıralım. O zaman başarılı oluruz. Bu sefer de içimizde biraz sonraki konulardan gelecek Belam tipli insanları seçmişler. Yani Allah adına İnsanları kandırarak Firavun'a kul mu diyelim artık? Bu tip yapan insanları çıkması bu sistemlerin ayakta kalmasına sebep olmuş. Kardeşlerim, sözümün, sohbetimin başında da Rahman'ın dostları vardır, onlara uyanlar vardır dedim. Onların bir ölçüsü vardır. Ölçü vahiydir. Korkutma vardır. Allah'landır. Ceza ve mükafat vardır. Cennet ve cehennem gibi. Ama hiçbir zaman dünyada gel iman et baskısı yoktur. Çünkü dinde zorlama yok. Zorla kulağından tutup da gel Müslüman ol diye bir şey yok. Davetini yapar. İsteyen iman eder. İsteyen küfür eder. Ama tağuti sistemler böyle değildir. Senin sakalına karışır, çağdaşlıktan bahseder, adını laiklik der. Senin namazından dem vurur, ibadetine karışır, yasak koymaya çalışır, kendisine söz söyletmez, kendisine tavır ne yapmaz, aldırtmaz. Yani Firavun sistemlerinin düzeni tamamen zulüm ve zorbalıktır. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Adalet dedikleri, eşitlik dedikleri, insan hak ve özgürlükleri dedikleri hiçbir anlam taşımaz. İşte Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Irak'ta, Suriye'de birçok zulüm. Hani insan hakları? Aynı yerlere bir gidin. Hristiyan köylerine bakın. Bir zulüm göremezsiniz. Onlara karşı en ufak bir taarruz, yok gökten varil bombaları, şu bu ateş yağdığını göremezsiniz. Ama nerede bir Müslüman yer var, Müslüman köy var, her türlü orada ne var? Bir kıyım var, bir zulüm var. Hani insan hakları vardı? Hani düzen vardı? Hani adalet vardı? Hiçbir zaman Firavuni sistemlerden adalet beklenmez. onlarda kesinlikle eşit muamele veyahut halkın özgürlüğü diye bir şey yoktur. Toplumda her şey düzenin korunması ve sürdürülmesi amacına uygun biçimde düzenlenir. Tıpkı Firavun'un Kur'an'a baktığımızda Mısır'daki gibi toplum çeşitli sınıflara bölünmüş, özellikle düzen için tehlikeli görülen unsurlar baskı ve zulümle ne yapılmış? Zayıf düşürülmüş, gerektiğinde erkek çocukları ne yapmış? Öldürülmüş ve o insanların nüfusu, nesli kesilmiş, güçleri kırılmış ve bununla ne yapılmış? Günümüzdeki nedir? Nüfus planlaması diyorlar. Veyahut şu çocukların doğduğunda vurulan aşılar diyorlar. Mesela daha geçmişe bakın. Ne kadın ne erkek evlendiğinde kısırlık problemi Türklerde yoktu. Biz 6 kardeşiz. Çocuk problemi yoktu. Bizde ölen çocuk problemi vardı zamanında. Ama şimdi evlenen insanların bir, o da bulana kadar gözleri çıkıyor. İki, daha fazla yok. Çünkü bir kısırlık problemi var. Karı koca sürekli ne yapıyor? Bir tedavi ihtiyacına gidiyor. Bunlar kafir sistemlerin, firavun sistemlerin Müslümanların üzerindeki çocukların gücünü yani nüfus planlaması adı altında kırdığının bir göstergesidir kardeşler. Bu da firavuni sistemlerin kullandığı çok önemli meselelerden bir tanesidir. O erkek çocukları öldürmüştür. Bugün de aynı çok rahatlıkla kürtaj dediğimiz ana rahmindeyken daha çocuğun olmasını istemeyerek hemen ne yapıyor? Ölümüne sebep veriyor. Veyahut çoğu ailenin başına gelen olaylardan bir tanesi, doktorları artık öyle bir yönlendirmişler ki bilinçli bilinçsiz. İnşallah bilinçsiz yapıyorlardır diyeyim. Çocuğunuz sizin sakat doğacak. Çocuğunuz şöyle, çocuğunuz çok gelişmedi. Sizin bunu aldırmanız lazım. İnanın 10 aileden 9'una bunu empoze ettiriyorlar. Ve 10 aileden 5'i bunu yiyor. Ve inanın 10 aileden 5'i aldırdıklarında hayal kırıklığına uğruyorlar. Çocuğun hiçbir şey yok. Yani bunu yapıyorlar. Bu aynı firavuni sistemin hiç acımadan nasıl o doğan çocuklar öldürülmüşse yaptıkları sistemin farklı bir yöntemlerinden bir tanesidir. Allah bizleri korusun. Peygamberler ya da onların takipçileri müminler tarafından adalet, özgürlük, İnsanca yaşama adına yapılan her çağrı Firavun ve onun avaneleri, belamları artık tabakası neyse onlar için mülk, saltanat ve hakimiyetlerine yönelik bir saldırı anlamına geleceğinden hemen susturulması gerekir ki Firavun da ne yapmıştır? Musa Aleyhisselam'ın daveti karşısında ona birçok yöntemler uygulamış, psikolojik baskı, daveti etkisiz kılacak karşı propaganda, suçlama, hapis, öldürme, tehdit, çeşitli baskı ve işkenceler, nihayet soykırımı. İşte Firavun kıssası, Firavun ve işbirlikçilerinin kaçınılmaz akıbetlerini de gözler önüne serer. Onlar galip ve güçlü olanın yakalayışıyla ne yapılmıştır? Yakalanmıştır. Yani ne kadar firavun sistemi olursa olsun, ne kadar despot olursa olsun, yok olmaya bunlar nedir? Mahkumdur. Bir Musa çıkar, onların saltanatını yerin dibine ne yapar? Geçirir. Ve ben ilahım diyen o firavun, ne dedi ölürken? Kur'an ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbine. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Hani dün atını sürüyordun, ordunu sürüyordun Müslümanların üzerine. Demek ki her firavun ruhunu teslim ederken o cenneti ya da cehennemi ne yapıyor? Kendine gösteriliyor. İşte iman ettim diyor ama o fayda vermiyor kardeşler. Bunların akıbeti bu. Daha bir de bunun kıyamet sahnesi var. Küfrün önderlerinin aldığı belayla ona uyanlar nedir? Aynı değil. Ama onlar diyecekler ki bizi bu sapıttı. O diyecek ki ben azınlığım, bunlar çoğunluk. Ben mi sizi sapıttım? Uymasaydınız. Bir de bu var. E peki ölümle ne tehdit ediyor seni? O ölümün ne olduğunu en iyi bilen kimdi? Sihirbazlardı. Ne yaptılar? Musa Aleyhisselam'a iman ettiklerinde o imanın ne manaya geldiğini bilmiyor muydu onlar? O gün akşama kadar hiçbirinin sağ kalmayacağını bunlar ne yapıyordu? Biliyordu. Demek ki imanın bir bedeli var. Öyle iman ettik demekle bu iş ne yapmıyor? Bitmiyor kardeşler. Ve o gün akşam olmadan gelen hadis-i şerifte ağaç budar gibi diyor Firavun hepsini şehit etti diyor. Onlar ne diyor? Ne diyor Kur'an? Allah'ım bugün bizlerin ayaklarını sabit tut. Firavun'a karşı bizi sabırlı eyle. Yani dinimizden dönmeyelim. Artık biz Rabbimizi bulduk. Artık sen ne yaparsan yap sen bize zarar veremezsin. İnanç bu kardeşler. Heraklius hadisini hatırlıyor musunuz? Kimler tabi? Zayıflar, köleler, düşkünler. Peki giren çıkıyor mu? Çıkmaz. Rabbini bulmuş adam. Neyine çıksın? Ama diğeri Rabbi de dünyada arıyor. Saltanatı da dünyada arıyor. Cenneti de dünyada, cehennemi de dünyada arıyor. E bu insan Rabbine hizmet eder mi? Etmez. Rabbe hizmet de orasından burasından tutarak yarım yamalaktan olmaz. Ya tam ya hiç. Ebrehe ordusuyla Kabe'ye geldiğinde onu durduracak insan yok muydu? Tonlarca insan vardı. Ama hepsi de onun gibi şirk içindeydi. Onun için pisi temizden Allah ne yapmadı? Korumadı. Allah nurunu tamamlar kardeşlerim. İsterse müşrikler, kafirler hoşlanmasın. Allah nurunu tamamlar ve tamamlayacaktır. Ama temiz olmayan bir insanın İslam'ı savunması mümkün değildir ve savunamaz da. Hatta Allah rahmet etsin. Muhammed Kutup'un güzel bir sözü var burada. Çok ileri gitmeden konuşmak istiyorum. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Kitabın adı neydi? Dün gene elime aldım, okudum. Tağuti sistemlerin, firavuni sistemlerin koruyucusu Müslümanlar olacak. Teminatı da Müslümanlar olacak diyor. Keşke bugün yaşasaydı da şu günleri göreydi. Dünyanın her yerinde şu sistemlerin ayakta kalma ve teminatların Müslüman olduklarını bak adam o zaman önce söylüyor. Çünkü gidişat onu göstermiş, o da güzel ne yapıyor? Kokluyor, tespit ediyor. Allah onlardan razı olsun, onların sayılarını artırsın. Evet kardeşlerim, Firavun kıssasının bizlere anlattığı bu ama sonunda hepsi neyle gitti? Kıssaların böyle bitiş sonlarına hiç baktınız mı? Ya bir su, ya bir fırtına, ya bir ses, ya bir deprem onlara ne yapmış? Ne kadar güçlüler değil mi? Yıkandıkları, içtikleri bir suya dayanamıyorlar. Helak olup gidiyorlar. Hani senin gücün ya? O tsunami diyorlar. O Japonya'da neydi o bir yer? Endonezya'da dalgaların ne kadar çıktığını gördünüz mü? Ne yaptı? Her yeri böyle kibrit çöpü gibi götürdü mü? Peki bu rahmet miydi? Yoksa bir işaret miydi? Azap mıydı? İnsanların bunu ne yapması? Bir gözden geçirmesi, kendine çeki düzen vermesi gerekir. Çünkü her gelen ikaz başka bir ikazın nedir? Öncüsüdür, habercisidir. Çünkü yapılan bir şeye binaen Allah iyi yaptınız, aferin devam et demez, ikaz eder. Aynen bir işlemiş olduğumuz sohbette hatırlayacak olursanız, ey ensar, ey muhacir topluluğu, şu beş şeyi işlerseniz sizde hayır namına bir şey kalmaz hadisinde olduğu gibi. Yani hangi topluluk ki zinayı alenen işler, Allah onlara ne yapar? Geçmişteki taun veba hastalığı gibi bir hastalık verir, onun tedavisini arar da bulamazsınız diyor. Hangi topluluk diyor yağmur işte zekatı vermez, Allah onları yağmursuzlukla ne yapar? Müptela eder ve devam ediyor rivayet. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Kur'an'da Firavun'un hayatının tamamen batıl bir mücadeleyle geçtiğini ve sonunun da helakla bittiği bir ömürden bahsediliyor. Bütün peygamberlerin hayatına bakın. Bütün hayatları nerede geçiyor? Onlar da insan değil mi? Bütün peygamberler aşağı yukarı sen de bizim gibi insansın, yer içersin, senin bizden ne üstünlüğün var deyip alay edilmedi mi? Dışlanmadı mı? Ama haktan geri ne yapmadılar? Durmadılar. Ve aleyhissalatü vesselamın dediği gibi en son Ebu Süfyan'a bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz yine de hak olan bu davadan ne yapmam? Vazgeçmem diyor. Bize böyle insanlar, böyle önderler lazım. Böyle söz söyleyenlerin peşinde gitmek lazım. Ama bunun dışında nereye götürdüğü belirsiz insanların peşine ne yapın? Düşemezsiniz. Niye? Kabulde de redde de ölçüleri nedir? Yok bu insanların. Bakın yaşamış olduğumuz topluma gelin. Bir zaman şu Risale-i Nur okuyan insanların yazan, o kitabı yazan insanı hapse koymadılar mı? Dışlamadılar mı? Evlerini yakmadılar mı? Birçok adamların belki bugün şakitler, bilmem şunu görenler, bunu gören ünlülenleri var. Sonra ne oldu? Bu insanlar kötü olmaktan çıktı. İyi insanlar olarak tanıtıldı. Birçok şunu yapıldı, bunu. Bugün ne hale geldi? Aynı geçmişte kötü diye görülen, şimdi asıl kötülükleri ortaya çıktı. Davetlerinin çok farklı olduğunu, kendi yaşadıkları ırklara dahi, yani kendi yaşadığı insanın dahi canına, kanına, dinine ne yaptılar? Kastettiler. Kabulde de redde de ölçü olmayınca karşıdakinin tehlikesini anlamak mümkün değil kardeşler. Bana iyilik yapıyorsa iyi, bu ölçü değil. Bana kötülük yapıyorsa kötü, bu kötülük değil. İyinin de kötülüğün de tarifini yapan, içini dolduran vahiy olmalıdır. Çünkü vahide çelişki ne yapmaz? Olmaz. Ters düşme ne yapmaz? Olmaz. Çünkü onu indirip de koruyan kimdir? Allah. Sen bu düzeni kabul etmezsen, sen bu düzenden farklı yaşantıyı benimsersen, her nesil değiştikçe yaşantı da değişiyor, hayat standartları da değişiyor, geleceğe bakış da değişiyor, bu sefer yönetim sistemi de değişiyor. Doğru mu? Anayasalar, baba yasalar habere değişiyor. 14 asırdır siz bir ayetin değiştiğini gördünüz mü? Bir helalın, bir haramın yer değiştirdiğini gördünüz mü? Ya o zamandı, şimdi böyle haram diyemeyiz, helal diyeceğimiz bir tane mesele var mı? Yok. Niye? Allah seni yaratacak. Bir nizam koyacak. Bu koyduğu nizam yarattığı insana zarar verecek. Bu mümkün değil kardeşler. Bu mümkün değil. Ve bu konan nizam renginden dolayı, konuştuğu dilinden dolayı birini düşman, birini dost görecek. Bu mümkün değil. Bakın İsraillere göre, Yahudilere göre kendi anayasalarında kurmuş oldukları sistemde, o da bir tağuti sistemdir, tağuti, firavuni sistemi. Yahudi olmayanın dışında herkese ne derler? Hayvan derler. Hatta mahkemeye çıktığında bir insanla öldürdün derse, yemin edebilir ben insan öldürmediğime dair der. Yani bir insan öldürmüşse ben katil değilim diye yemin edebilir. Çünkü öldürdüğü eğer Yahudi değilse onların dinine göre nedir? Hayvandır. Şimdi Amerika'yı düşünün. Yıllarca siyahlara ne yaptılar? Rengi siyah diye. Kızıldereli diye ne yaptılar? Öldü. Bu nasıl sistem? Veyahut Kuzey Güney diye ne yaptılar? Yıllarca savaştılar. Bizim yaşamış olduğumuz ülkede yıllardır ne savaşı var? Ya bunun altında yatan ırkçılıktır, halkçılıktır. Ümmetçi olsa, vahiye uysa, vahiyle amel etse, Bu ayrılık, gayrılık olur mu? Olmaz. Ya biz bu İslam'ı anlatamıyoruz, ya yaşamıyoruz, ya da tersinden tutuyoruz. Ya da Kur'an'ı okumuyoruz kardeşler. Eğer Kur'an'ı gereği gibi okusak, mesela bir laiklik ilkesini ele alın, kendilerine geldiğinde dinle devlet işleri ayrıdır. Bize geldiğinde, yani inanan insanlara geldiğinde laiklik karışmama değil mi? Ayrı. Ama karışırlar. Diyaneti de karışır, öbürü de karışır, camime de karışır, oruç tuttuğun saate kadar karışır. Ya sen laiksen nasıl karışıyorsun? Hani senin karışma hakkın yoktu? Sen onların herhangi bir ilkesine koymuş olduğu bir karara karışabiliyor musun? Yok, karışamazsın. Allah her şeyi yaratacak. İnancı şu kalbin içine koyacak, şuraya koymayacak. Buna kargalar bile güler ya. Onun için sistem dediğimizde bu kıssaları boşu boşuna Allah Azze ve Celle ne yapmamıştır? İndirmemiştir. Ama bakın dikkat edin ayet-i kerimede Firavun ve bu sistemlerin azgın olduğunu. Ama Firavun bile olsa ona gidildiğinde nasıl davranmayı emrediyor dinimiz? Yumuşak davran. Olur ki anlar. Yani anlamayacağını, iman etmeyeceğini Allah bilmiyor mu? Biliyor Azze ve Celle. Ama sana yumuşak davranmanı emrediyor. Yani onlar gibi olma. Onlar gibi ne yapma? Davranma. Mesela Ali radıyallahu anh'a soruyorlar. Meseleyi net anlatmak için söylüyorum. Haricilerin diyor sana kafir dediklerini duyuyoruz. Ey emir el müminin sen onlara kafir diyor musun diyor. Hayır diyor. Ama onlar inanan insana kafir diyor. E ben de mi onlar gibi olayım diyor. Anladınız mı ifadeyi? Yani ben de onlar gibi söyleyeyim onlar gibi mi olayım diyor ya. Müslümanın bir başkasından ne yapacak? Hangi şartlarda olursa olsun fark olacak. Vahiyle düşünecek. Yani düşünün Aleyhisselatü Vesselam kaç sene davet etti? Devlet mi kurmaya kalktı? Hayır. Musa Aleyhisselam yıllarca davet etti. Devlet nasip oldu mu? Hayır. Peygamberlerin görevi davettir. Tevhid ehlinin görevi nedir? Davettir. Eğer bir devletse, yönetim şekliyse o Allah'ın nasibidir. Nasip olursa olur. Nasip değilse olmaz. Ama bizim görevimiz tevhidi anlatmak, doğruyu anlatmak, doğruyu her zaman gündemde tutmak. Hani hadis-i şerifte diyor ya, ne zaman Deccal'ın konuşulması bitti, o gün Deccal ne yapacak? Zuhur edecek diyor. E ne zaman biz İslam'ı anlatmayı bırakırsak, onlar zaten anlatıyor. Gündemi sen hakla ne yapacaksın? Meşgul edeceksin. Eğer hakla meşgul etmezsen, La ilahe illallah'a, Muhammeden Resulullah'a davet etmeyen insanlara bakıyorsun, tam bunun zıttı olan şeylerin birer davetçisi, borazancısı ve öbürlerinin de ne diyorlar şu kulakçısı mı? Kulakçısı olduğunu görüyorsun. E sen eğer iyi bir kulağa sahipsen, sana anlatan da iyi bir ağza nasip şey olur. Yani herkesin de bir yerde nedir? Nasibi söz konusu. Allah bizlere hayır versin. Demek ki Firavun dahi olsa bizim hayır, güzel uslup takınmamız gerekiyor. Kur'an'da Firavun kelimesi 74 yerde geçer ve 170'in üzerinde de ayette söz edilir. Hepsinin özüne baktığımızda Allah'tan korkacak kimseler için ibret olsun diye indirdikler Allah Azze ve Celle. Ve surelere baktığımızda ki birçok surede bu var, gelir. Firavun'un kendi gücüne kimsenin erişemeyeceğine inanan, servetine şükredeceğine nankörlük yapan, yaptığı iyilikleri başa kakan, azgın bir kimse olduğunu, alaycı, küçümseyici olduğunu, sözünde durmayan, söz verse bile döndüğü ki Musa Aleyhisselam'a söz vermişti, arkasından ne yaptı? Ordusunu sürdü. Sağlam bir karaktere sahip olmaktan uzak olduğu, nefsini ilah edindiği ve onun yolunda her şeyi kurban etmeye hazır olduğu, zorba olduğu, İsrailoğullarını büyük zulümle maruz bıraktığı, eziyetlerin birbirini izlediğini, diktatör olduğunu, kendisini Rab görmekte, ilahlık iddiasında olduğunu ne yapıyor? Tamamen ayetlere baktığımızda görmemiz mümkün. Aynen bugün sistemlere de baktığımızda hep bu değil mi? Bir Rusya'yı ele alın, devlet başkanı Allah aşkına şu kadar boyu var değil mi? Bacak kadar. Kendini ne görüyor? Her şeyi yaratan, güçlü. Çin. Hele bir tane şey var, o ne? Ağladım herkese ağlatan, güldürdü mü? Güldüren o ne? Kuzey Kore mi? Adam peynir yiyorsa herkese peynir yediriyor. Yani ne yapıyorsa o. Ne görüyor bu kendini? Yani şu Firavun'la onun arasında bir fark yok kardeşler. Kendi öpöz kardeşini, amcasını, soyunu, sopunu bile kendi yerine göz dikti, bir şey oldu mu takır takır ne yapıyor? Doğrattırıyor, kesiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşantı içine ne yapıyor? Giriyor. Yani Firavun sistemi dediğimizde Şuara 29'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi otoritesini sarsacak en ufak harekete bile tahammülü yoktur. Halkın ardından sürükleyebilmek için ilericiliğine dair söylevler verir. Câsiye 29'da. İktidarının yükü mazlumların sırtındadır. Duha 31. Büyük bir topluluğa kendisini Rab olarak benimsetir. Onlara güven verir. Ve bu topluluk sayesinde de bütün insanları ne yapar? Ezer. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Firavun Mısır'da zorbalığa yönelmiş, halkını sınıflara ayırmış, halkın gücünü kesmiş, oğullarını boğazlamış, kızlarını diri bırakmış, tam bir bozgunculuk yapmıştır. Ve bu sistem ayakta kalabilmek için hep bu türlü halkı bölme yoluna gitmiştir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hep böyle bir bölünme, parçalanma, anarşi dediğimiz, yani olayları görmüyoruz mu? Ama gözümüzden kaçan bir şey var. Yaşadığımız ortamda olsun, diğer yerlerde olsun. Hiçbir şey olmayan, kendilerine hiç ilişilmeyen de bir tabaka yok mu? Hiç dikkat ettiniz mi? Ne olursa olsun, yani millet birbirini öldürüyor, kırıyor veyahut Afrika tarafına git, o satırlarla, kılıçlarla, buçuk palalarla insanlar bir nesli yok ediyor. Ama hiç dokunulmayan aileler var. Yani Firavun sistemlerini koruyan, ayakta tutan ve o az bir toplulukla köleleştirdikleri insanları, istedikleri kaba sokan insanlara hiçbir şey olmuyor. Hatta bir belgeselde görmüştüm, delil değil ama o İkinci Dünya Savaşı'nda bütün Avrupa'da binalar yıkılıyor. Tek sağlam kalan binalar hangileri? He? Hani böyle geçmişten günümüze kültür diye binalar geliyor ya, banka binalarına bir bakın, kurşun bile değmemiş. Yani o kadar bomba atılıyor, her yere düşüyor ama bir türlü bankanın çatısına ne yapmıyor? Düşünüyor. Yani idare edenler, o toplumu istedikleri kalıba sokan insanlara hiçbir şey olmamış. Ve olmuyor da. Rabbim bizlere hayır versin. İbretleri hakkıyla alan insanlardan eylesin kardeşlerim. Çok ibret var. Çok ibret. Ve böyle bir sisteme karşı hiçbir gücü olmayan, arkasında ordusu dahi olmayan bir insan çıkıp onu hakka davet edebiliyor mu? Bakın bu bir ibrettir. Bizim için nedir? Bilinmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Yani biz korkacağız ama Allah'tan korkacağız. Allah'tan korktu mu başka hiçbir şeyden ne yapmayacağız? Korkmayacağız. Düşün şimdi bir Firavun sana yat vermiş, kat vermiş, ünvan vermiş, birçok şey vermiş. Firavun'un ölümüyle sen de ondan birlikte ölüyorsun. Gücün de gidiyor, kuvvetin de gidiyor. Aa, yaşadığımız toplumda lan gelip girip takılıyorum. İnsan net örnek de veremiyor. Bugün bir bakıyor en önde ikinci adam. Yarın nerede bu? Leblebinin bile tozu var. Adamın tozu yok. Doğru mu? Bu sistemler böyle. Peki İslam'da her şey liyakatlandır. Emir bile ölmeden ikinci bir emir ne yapmaz? Çıkmaz. Çıkılırsa ne olur? Boyuna vurur. Yani İslam'da her zaman adalet vardır, liyakat sistemi vardır. Ama bunun dışındaki sistemler böyle değildir kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Maalesef Firavun her dönemde ve her yerde cahiliye toplumunun önderleri olmuştur. Yani eğer bir toplum inancına sarılmamışsa, vahyini öğrenmemişse, inancının gereği amel etmiyorsa hep hislerine yenik düşmüştür. Ama korkuyla, ama ihtirasla, ama yaşantıyla şeytan onu ne yapmış? Aldatmıştır. Ve o sistemlerden onlar razı olur hale ne yapmışlardır? Gelmişlerdir. İşte Kur'an bize bu tarihleri, bu kıssaları yerli yerince en ufak ayrıntısına kadar anlatıyor ki ve Firavun ve işbirlikçilerinin kaçınılmaz akıbetlerini gözler önüne seriyor ki onları ne kadar güçlü zannedersek zannetsin kendilerini, ne kadar her şeyde galip geldiğini zannederse zannetsin, Allah Azze ve Celle'nin onları yakalayıp nasıl yok ettiğini Kur'an bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ne kadar despot, zalim olurlarsa olsunlar, sonunda bütün yaptıklarının intikamı ne yapılıyor? Onlardan alınmıştır. Firavun dahi olsa bu daha dünyadaki cezasıdır. Bunların bir de ahiretteki durumları vardır ki o da çok nedir? Çetindir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Firavun ve ailesi sabah akşam ateşe sunulur. Onların kıyametten sonraki halleri ise çok daha çetindir diyor. Evet. Vaktimiz doldu. Fazla değerli vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah öbür hafta bu sohbete devam ederiz. Sihirbazlardan nasıl medet umuyor Firavun? Halkı sihirle nasıl kandırıyor? Bunu güncellediğimizde güncel olarak bu sihirbazlar günümüzün neleri ve bizi nasıl aldatıyor? İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Ve onun yardımcıları Belam'dı, Karun'du, Haman'dı. Bunların üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.